सारा दिन तेरे पीछे घूमता सोनी एम हार्ड वर्किंग गाय सीरियस लव तेन करदा तू क्यों मैं समझे प्ले बॉय सीरियस लव तेन करदा तू क्यों मैं समझे प्ले बॉय एक रात वाला प्यार नहीं सच्चे वाला प्यार है सर पे चढ़ा जो तेरे प्यार का बुखार है दो साल रुक जा खुद मुँह से बोलेगी ठीक बंदे पे मैंने किया एतबार है जो कि ये वादे पूरे करके दिखाएगा लव बॉय तेरा साथ भी निभाएगा ऐशो आराम लाके रख देगा कदमों में तुझको मेरी रानी पल को बिठाएगा कसम ईमान की तेरे सर की भगवान की मुझको ना चाहत ऐसे वैसे काम की जब माला मैं दिन रात तेरे नाम की तू मेरे लिए जैसे सीता प्रभु राम की ये तेरे हुस्ना दी है नी सच्ची बड़ी डर है हुन तक प्यार साडा कीता इग्नोर है तेरे हुस्ना दी है नी सच्ची बड़ी डर है हुन तक प्यार साडा कीता इग्नोर है सुन ओ हसीन मेरा कर ले यकीन दिल मच जिंदगी ना बीत जाए सीरियस लव तेनु करदा Sekunda, sorry I'm a hard working guy.